do M zespołu Jam, 1991 rok i 8 miejsce w 13 polskim topie wszechczasów. Następna piosenka 1982 rok i 3 oczka do góry. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Patrzę na statystyki. Biała flaga, Republika